my lubimy wódkę pić. Panny pieścić i całować i się żenić, obiecować. My są chłopcy z Sędziszowic, my lubimy wódkę pić. Panny pieścić i całować i się żenić, obiecować. My są chłopcy z Sędziszowic, my lubimy wódkę pić. Raz mówiła mamcia Zosi, by zważała na swój los. Raz mówiła mamcia Zosi, by zważała na swój los. Żeby chłopcu panieneczka nie wpuszczała do łóżeczka, bo to chłopcy Sędziszowic, oni tylko tego chcą. Żeby chłopcu panieneczka nie wpuszczała do łóżeczka, bo to chłopcy Sędziszowic, oni tylko tego chcą. My lubimy wódkę pić. My są chłopcy w Sędziszowic, my lubimy wódkę pić. Panny pieścić i całować i się żenić, obiecować. My są chłopcy w Sędziszowic, my lubimy wódkę pić. Panny pieścić i całować i się żenić, obiecować. My są chłopcy Sędziszowic, my lubimy wódkę.